Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Przed tygodniem rozpoczęliśmy przysłuchiwanie się nagraniom Becka. To dlatego, że w ubiegłym tygodniu obchodził swoje 50. jubileuszowe urodziny. Zaczęliśmy wieczorem, kontynuowaliśmy w nocy. Wczoraj z kolei, no wczoraj, tak trzeba to ująć, wieczorem znowu się pojawił Beck w obszernych fragmentach i dziś teraz w nocy kończymy przygodę z jego nagraniami, na czas jakiś oczywiście. Beck, płyta The Information, rok 2006, za nami Think I'm in Love. Zanim przejdziemy do kolejnych nagrań z płyty The Information, Chciałbym powiedzieć troszkę o poziomie artystycznym poszczególnych płyt, tak zresztą jak to robiłem przed tygodniem. Otóż The Information jest, mimo obecności Nigella Godricha w roli producenta, zresztą nie po raz pierwszy w przypadku Becka, albumem nieco mniej udanym. Takich płyt w dorobku Beck ma parę, raczej rzadko mu się zdarzają słabsze albumy, chociaż się zdarzają i o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. W każdym razie The Information jest no na pewno nie w czołówce tych najlepszych artystycznych osiągnięć Becka, co nie znaczy, że jest to płyta nieinteresująca. Kolejny fragment z tego albumu nosi tytuł Nausea. I'm a seasick sinner on a ship of noise. I got my maps all backwards and my instincts poisoned, and a truth grown gutter full of wasted years, like blown out speakers ringing my ears. Oh, it's nausea, oh nausea, and we're gone. It's nausea, oh nausea. A straight line walker with a blackout room. I push a shopping cart over in an Aztec ruin with my minion fingers working for some god who could see his own reflection in a parking lot. Oh, it's nausea, oh nausea, and we're gone. Now it's nausea, oh nausea. We'll be right back. Movie Theme. Takich utworów na płycie The Information moim zdaniem trochę zabrakło. Wcześniej Nausea. The Information za nami, to był rok 2006, a w 2008 Beck wydał kolejną płytę i zupełnie nowym producentem, czyli Danger Mouse'em. Oczywiście nie trzeba go przedstawiać, no, to właściwie człowiek instytucja. No i efekt był ciekawy, może nie wybitny, ale moim zdaniem krok do przodu w porównaniu z The Information. Płyta zatytułowana natomiast była Modern Guild i co ważne, dotarła w Anglii po raz pierwszy w przypadku płyt długogrających Becka do zestawienia Top Ten. W Anglii, przypominam. A teraz już Modern Guild zaczyna się od utworu Orphans. Stranded, but I don't know where. I got this diamond, I don't know where to shine. In the sun, where this dark winds wail. These children leave their rulers behind. As we cross 10 leagues from a Rubicon, the matchsticks for my phone. If we could learn how to freeze ourselves alive, we could learn to leave these burdens to burn. Out these creatures of woe who shatter themselves, fighting the fire with your hands. Now my journey takes me further south. You got warheads stacked in the kitchen. Cheap distraction like it's a religion. The battle snake stepping your rhythm. Do the best with the souls you've been given. Because you know we're nothing special to them. Going someplace they've already been. Trying to make sense of what they call wisdom. And the swift rap and I've been with them. Hey, what are you gonna do when those walls are falling down? Falling down on you. Hey, what are you gonna do when those walls are falling down? Falling down on you. All of the years in your face. Turn the tombstone, you want to replace. And your heart only speaks in a murmur. But your words ringing out just like murder. Gamma Ray, wcześniej Walls, a jeszcze wcześniej Orphans. Wszystkie trzy utwory z albumu Modern Guild z roku 2008. Psychodelicznie, trochę psychodelicznie, trochę soulowo, trochę popowo. Płyta nie najgorsza, ale to co najlepsze, jeszcze przynajmniej jeśli chodzi o wiek XXI, miało dopiero nadejść. Ale po nagraniu płyty Modern Guild, Beck No, wziął rozbrat z muzyką na czas jakiś, musiał odpocząć, później wznowił swe działania, zaczął produkować czy współprodukować płyty innych artystów. Współpracował z niebyle kim, bo ze Stephenem Malkmusem, z Thurstonem Moorem, z zupełnie innej bajki, z Charlotte Gainsbourg, więc trochę się nadal w jego życiu muzycznym działo, ale aż 5,5 roku, a właściwie no tak, krótko mówiąc, grubo ponad 5 lat Beck kazał nam czekać na kolejny album, który ukazał się dopiero na początku roku 2014. Płyta zatytułowana została Morning Face i teraz posłuchamy pierwszych pięknych 10 minut tego albumu. Gdyby z tego nagrania, z tego utworu odjąć te chórki i te pogłosy różne, dźwięki z tła takie psychodeliczne, nazwijmy to, to by to nagranie spokojnie mogło powstać, nie wiem, w latach 60., 70., gdzieś na przełomie. Nick Drake troszkę mi się tutaj kłania w tym utworze. No ale to oczywiście Beck. Heart is a Drum, a wcześniej Cycle i Morning. Oba utwory, właściwie wszystkie trzy utwory z płyty Morning Face, rok 2014. Trzy pierwsze utwory z tego wydawnictwa. Dodam jeszcze, że na basie grał Stanley Clarke. To nie byle kto. Ci z Państwa, którzy interesują się trochę jazzem, wiedzą, że to jest jedna z najwybitniejszych postaci, jeśli chodzi o kontrabas i gitarę basową. Głównie jazzowa, ale nie tylko, jak się okazuje. No i jeszcze mogę powiedzieć, że to jest album, który Beck wyprodukował samodzielnie. Oczywiście współpracował wcześniej z różnego rodzaju producentami. Wymieniałem już i Nigel Godrich, i Danger Mouse, i Dust Brothers, i później jeszcze też, ale tutaj sam się wziął za produkcję. Wyszło mu to naprawdę zgrabnie i w ogóle, jeśli chodzi o rok, a właściwie wiek XXI, to jest jego, moim zdaniem, zdecydowanie najlepsza płyta. Morning Face. Teraz posłuchamy jeszcze kolejnych fragmentów. Trochę folkowo, trochę popowo, ale przede wszystkim pięknie nastrojowo. Wave to chyba mój ulubiony fragment z tego albumu. Waking life, your profile in shadow. Brace yourself to the morning glow. Night is gone, long way turning. You've waited long. You can't make it whole. No one sees you there. Roots are all covered. Such a length to go. How much can you show? Day is gone on a landslide of rhythm. I seen your lamplight burning low. When the memory leaves you, somewhere you rest your eyes in waking Waking Light, a wcześniej Wave. Oba fragmenty z płyty Morning Face, 12 albumu w dyskografii Becka pod względem chronologicznym. Nie tylko mnie ta płyta się podobała, bo dotarła do trzeciego miejsca w Stanach Zjednoczonych na liście bestsellerów albumowych i do rekordowego czwartego w Wielkiej Brytanii. Także oczywiście ja nie mówię, że to są zawsze te najważniejsze wskaźniki, ale o czymś tam, coś tam sugerują na pewno. Morning Face za nami, a teraz już rok 2017. Znowu przerwa dosyć długa, chociaż nie aż tak jak w przypadku Modern Guilt i Morning Face. Tym razem po 3,5-rocznej przerwie ukazała się płyta Colors. I'm on a tangent, textbook ephemeral. Facts are confusing me. I'm so free now. Everything I thought I ever knew, turning it to voodoo. I'm so free.

Fix Me, wcześniej Dreams, a jeszcze wcześniej I'm So Free. W tym utworze I'm So Free gościnnie pojawiła się Feist. Wszystkie utwory z płyty Colors, którą wyprodukował Greg Kurstin. Jako współproducent oczywiście Beck też maczał w tym palce. Kolejny świetny producent, wcześniej współpracujący z grupą Foo Fighters na przykład, ale też z Adele. Efekt nie najgorszy. Colors to udany album, jeśli chodzi o ten najnowszy Hyperspace, który pojawił się w ubiegłym roku, w końcu ubiegłego roku na rynku, jest nieco gorzej. Jest kilku producentów, czy też współproducentów. Głównym jednak jest Pharrell Williams. No i to nie do końca zrobiło dobrze muzyce Becka, mam wrażenie, i nie sądzę, żeby Pharrell Williams został zatrudniony jeszcze w przyszłości przez Becka, ale kto wie, no w końcu on może słyszeć zupełnie inaczej. Płyta Hyperspace, utwór See Through. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. See you.